ott van! Ők is mennydörgés! Jakkori, jakkori, jakkori, jakkori, hátul kis indián, szárul locit bóni lován, jakkori, és kis mennydörgés, jakkori, és kis mennydörgés, vágott vele, mint a szél, állatok nyelvén is beszél, jakkori, jakkori, jakkori, jakkori, hátul kis indián, szárul locit bóni lován, jakkori, és kis mennydörgés, jakkori, és kis mennydörgés, vágott vele, mint a szél, állatok nyelvén is beszél. Soha senki nem tudja betölni. Ez az én legszebb dollam, jakkori. Neked adom bátorságot jeléül, és hogy összekössön minket, történjék velünk már. Mutasd meg a világnak, hogy mi lakozik benned. Jakkori, jakkori, jakkori, jakkori, hátul kis indián.